کا نانا تھا یہ, اور وادیوں نے موکوگلا کے نام سے بس وہ آپ نے دیکھا ہوا کبھی کسی ٹیکسٹائل میں سامان جب پھر وہ کلر کے ڈبے مطلب پھرتے نا ہمارے ٹرینڈ کے, جب وہ کمپنی بدنام ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار ابھی یہ ڈبے تو بند ہے کیا کریں, بولے لیبل چینج کر لو, لیبل چینج کر لو. دنیا والے تو بول رہے ہیں فلاں ہے کلر خراب ہے, اب لیبل آپ چینج کر لو, لیبل چینج ہو گیا تو اندر تھوڑی بہت ڈبا مارو کیا, تو یہ لیبل چینج ہوا ہے. اصل کیا تھا متفلا, کبھی اس پر لیبل ابن تیمیہ کا نام کر لگا, کبھی ابن عبداللہ جی کا نام کر لگا, کبھی گویا کہ تبلیغی جماعت کا نام کر لگا, کبھی دیوبندی جماعت کا لگ رہا ہے. اصل کیا ہے متفلا, جو ان کے عقائد ہیں. تو جیسے کہ متضنا کا نظریہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے, متولا فرقہ جو تھا وہ کہتا تھا انسان مجبور محض ہے, اور ایک فرقہ تھا جبریہ, نہیں اس کو ذرا کاٹیے آپ, متضنا کا مذہب یہ تھا کہ انسان اپنے افعال کا خالق, متضنا کا مذہب یہ تھا پیچھے سے عبادت کریے تاکہ میں اس کی تفریح کرا دوں, مستقل نہیں. جیسا کہ متضنا کا عقیدہ تھا کہ وہ مستقل ہیں, متضنا فرقہ تھا وہ یہ کہتا تھا کیا انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے, انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے. ایک فرقہ تھا وہ کہتا تھا جبریہ نام کا, وہ کہتا کہ نہیں انسان اپنے افعال کا خالق نہیں بلکہ مجبور محض پتھر کی طرح. تو تمام مفسرین نے کا نام دیا کرسٹائن کی تشریح میں خصوصاً شاہد الدین محدث دہلوی نے لکھا کہ اگر انسان اپنے افعال کا خود مختار ہے تو کا نام کرسٹائن اس کا رد کر رہا ہے, یعنی مدد کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں, جب تو اپنے افعال کا خود خالق ہے تو مدد کیسے مانگ رہا ہے, جب تو اپنے کام کا خود خالق ہے تو مدد کیسے مانگ رہا ہے. تو شاہد الرحمٰن محدث دہلوی نے لکھا کہ عیہ کا نستعین کوئی شرک کر رہا ہے, اور عیہ کا نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو تجھے کچھ اختیار ملا ہے جب تک اپنے دل کو سر لگا ہے. تو جبریہ جو یہ کہتے تھے کہ انسان بالکل پتھر کی طرح ہے اسے کوئی اختیار نہیں ملتا, تو عیہ کا نعبد میں ان لوگوں کے بعد ہے کہ جو کہتے ہیں انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں, ارے جب اختیار نہیں ہے تو عبادت کیسے کر رہا ہے, عبادت تک مرضی کر رہا ہے, اور عیہ کا نستعین بندہ مدد مانگ رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ انسان پورا مستقل نہیں ہے بلکہ جتنا اس کے بعد اختیار ہے وہ نہ تو مجبور محض ہے اور نہ ہی مکمل مختار کل ہے, نہ ہی مکمل اپنے خلق کا اپنے افعال کا خالق ہے بلکہ افعال کے خالق اللہ ہے. انسان محض اس خلق کی کا گویا کہ سبب بنتا ہے, اس مسئلے کی علت بنتا ہے. اب اس کے بعد میں دکھاتا ہوں, اور یعنی انبیاء کرام اور انبیاء کرام اور اللہ کے مذہب بندے مجبور محض بھی نہیں, مجبور محض بھی نہیں, جیسا کہ جبریہ کا عقیدہ, جبریہ فرقہ تھا, جبریہ کا عقیدہ ہوتے تھے انسان کے پاس کوئی اختیار مختار نہیں. اسماعیل دہلوی کی فرقہ ہے جیسا جکرا محمد علی, وہ کسی مان مانا ہے منہ نہ چلائیں, میری محفل میں بیٹھے تو منہ نہیں چلنا چاہیے, کل سے میں دیکھوں آپ کو اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے یہاں پر منہ چلانا, یہ ہمارے ادیبیہ میں بھی ہوتا ہے جب منہ پان منہ میں بھرا ہوتا ہے, تو براہ کرم اوپر چلے جائیں, اوپر مسجد کا فرش ہے, آپ کو میں بیٹھنے کی دعوت نہیں دیتا, جائیں اوپر کھائیں پیئے عیش کریں وہاں پر اوپر آئیں, یہاں جو بیٹھے گا اس کو خضوع کے ساتھ بیٹھے گا منہ بند ہوگا. اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں, ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اگر آپ نے روزہ رکھا ہے, ہم بھی جب منہ خالی کر کے جب بات کر سکتے تو آپ بھی کم سے کم آپ بھی ہماری طرح انسان ہو, تو آپ بھی کم سے کم منہ خالی کر کے بیٹھ کے کم سے کم کانوں سے سن کر سکتے ہو. تو لہٰذا یہ ذکر اور محفل کی توہین ہے, ادب کے خلاف ہے, یہاں پر ہم کو کھیل کود کرنے نہیں آئے بلکہ اسلام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آئے. کبھی اپنے باپ کے سامنے کوئی چکن کھا سکتا ہے, کبھی باپ کے سامنے پان کھا سکتا ہے, ہمارے علاقے میں تو نہیں کھا سکتا جناب, یہ ہمارے علاقے میں تو جناب اپنے باپ کے سامنے ننگا سر بھی نہیں کھا سکتا, ایک تعلیم اور ادب کوئی چیز ہوتی ہے, آداب محفل کے ہونے چاہیے, تو لہٰذا اس چیز کو ملوں کا خاطر رکھیں. اور انسان اور انبیاء کرام مجبور محض بھی نہیں جیسا کہ جبریہ کا عقیدہ ہے, بلکہ ان میں خدا داد, بلکہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام میں خدا داد قوت اور طاقت و توانائی ہے جو باذن اللہ باہر ہے. اس کو مؤثر اور مؤثر دونوں کہہ سکتے ہیں. اس بار باذن اللہ مؤثر ہے. یعنی یعنی اللہ تعالی اپنی قدرت غالبہ اللہ تعالی اپنی قوت غالبہ سے چاہے تو اس اثر کو بہتر کر دے. یہ بھی یاد رکھیں ہمارا عید کی وضاحت اتنا کھلا آئینہ ہے لیکن وہاں بھی وہ پھر بھی بولتے ہیں کہ تمہیں نبیوں کو خدا بنا دیا. ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت کی طاقت اور قوت دینی قوت سے انبیاء کرام باذن اللہ مؤثر ہیں, لیکن اللہ جب چاہے تو اثر کو ظاہر کر دے, اس اثر کو ظاہر کر دے اور مسبب اور مسبب کو اس کے سبب پر جاری ہونے نہ دے. اللہ چاہے تو مسبب کو اس کے سبب پر جاری ہونے نہ دے. مثلا آنکھیں میری کمزور ہیں, میں دودھ کم دیکھ پاتا ہوں, تو اب اس کو تیز کرنے کے لیے چشمہ سبب بنا ہے. اللہ چاہے تو یہ چشمہ جو سبب بنا ہے میری آنکھوں کا مسبب کا, تو اللہ کے مسبب کو اس سبب سے ہٹا دے اور ایسی آنکھ ہٹا دے. اللہ رب العزت چاہے تو مسبب پر تو پاری ہونے نہ دے, یہ اس کی قوت غالبہ ہے. یہ میں نے سنت کا جواب کہیں گا. وہ اس بات پر قادر مطلق ہے, وہ اس بات پر قادر مطلق ہے, لیکن اس کی طرف سے اذن اور اجازت ہو, لیکن اس کی طرف سے اجازت ہو. ہم کہتے ہیں بابیوں واقعی میں نبی کچھ نہیں جانتا, لیکن جب اللہ بتاتا تو تمہاری شلوار کتنی اوپر ہوگی, تمہارے سر کیسے ہوں گے, تمہاری گردنیں کیسی ہوں گی, تمہاری آنکھیں کیسی ہوگی, تمہاری پیشانی کیسی ہوگی, تمہاری نما کیسی ہوگی, تمہاری بنا کیسی ہوگی, تمہاری زبانیں کیسی ہوگی, تمہارا کردار کیسا ہوگا, تمہارا معاملہ کیسا ہوگا, تمہارا یہ کا سب نبی بتا دیتا ہے. نبی جانتا نہیں, لیکن جب اللہ بتاتا ہے تو سب کی خبریں دینا شروع کر دیتا ہے. کہتے ہیں اللہ رب العزت عطا سے انبیاء قوت ان کی موت سے اللہ چاہے تو اثر کو ظاہر کر دے, لیکن اگر اس کی طرف سے اذن اور اجازت ہو, لیکن اگر اس کی طرف اذن اور اجازت ہو تو پھر انبیاء اور اللہ کے نیک بندے اس قدرت اور طاقت سے مختلف امور سر انجام دیتے ہیں. مختلف امور ہم ابھی مطلقاً صرف جو ہے مطلقاً تاثیر پر بات کر رہے ہیں, مدد پر آنے سے پہلے تاثیر پر بات. نمبر ایک قرآن کی آیت فل مدبرات امرا, نمبر ایک قرآن کی آیت تیسرا پارا سورہ نازعات آیت نمبر پانچ, فل مدبرات امرا, فرشتے ہماری کائنات میں تدبیریں کرتے ہیں, ہوا کوئی ہوا چلا رہا ہے, کوئی آسمان کو تھاما ہوا ہے, کوئی پہاڑ کو تھاما ہوا ہے, کوئی سبزہ اگا رہا ہے, کوئی ماں کے پیٹ میں جا کر بچے کا گویا کہ تمام رزق اور تمام باتیں لکھ رہا ہے, گویا کہ کائنات کی تدبیریں کر رہے ہیں. سر مدبر آتے ہمارا اور قرآن میں موجود ہے, یدبر کے لفظ موجود ہے قرآن اللہ کے لیے, اللہ تدبیریں کرتا ہے میرے آسمان میں, یدبر اللہ تدبیریں کرتا ہے, وہ یدبر واحد ہے, یہاں پر اللہ مدبرات ہمارا کہ میں تو تدبیر کرتا ہوں لیکن کچھ مدبرات میں نے رکھے بھی ہیں. یعنی کیا مانا ہوا, اللہ حقیقی تدبیر کرنے والا ہے, فرشتے اس کے عطا سے, اس کی دیوی طاقت سے, اس کے حکم سے, اس کے اذن سے. نمبر دو سورہ سجدہ آیت نمبر گیارہ, مجھے بتاؤ روح کون موت کون دیتا ہے, بولو بولو, موت کون دیتا ہے, بیٹا کون دیتا ہے, بیٹا کون دیتا ہے, مدد کون کرتا ہے, موت کون دیتا ہے, دیکھو اللہ کیا کہتا ہے, موت کون دیتا ہے. سورہ سجدہ آیت نمبر گیارہ, قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, محبوب کہہ دو کہ تمہیں حضرت اسرائیل موت دیتے ہیں. تو دیکھو حضرت اسرائیل کی طرف موت دینے کی نسبت کی نہیں کی, تو یہ نسبت مجازی ہے. جس طرح داتا دیتا دے تو شرک نہیں بابڑو, کیونکہ قرآن دیتے بیٹا اللہ دیتا ہے, اسی طرح موت بھی اللہ دیتا ہے, لیکن اللہ پر کہہ رہا فرشتہ موت دے رہا ہے, کیا مطلب نسبت مجازی ہے, تو نسبت مجازی اسلام میں جاری ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ داتا دیتا دیتا ہے اس کا مطلب نسبت مجازی ہے, جس طرح اللہ کہہ رہا ہے کہ فرشتہ موت دیتا ہے, حالانکہ موت کو اللہ دیتا ہے, تو یہ نسبت مجازی ہے. یہ توفا تم ملک الموت الذی وکل بکم سورہ سجدہ. یہاں سے دیکھیں صرف میں یہاں پر جو مسئلہ ثابت کرنے چاہ رہا ہوں, میں آپ کو صرف تاثیر ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تاثیر دیتا ہے. ایک آیت گزری ہر مدد کر رہا, دوسری آیت خود ایک وفا کے ملک الموت ہے, ملک الموت موت دیتے ہیں, اگر رضائی موت دیتے ہیں, فرشتے تدبیر کرتے ہیں. تو دیکھیں تدبیر کی نسبت موت دینے کی نسبت مخلوق کی طرح ہو رہی ہے, اللہ کے حضرت بندوں کی طرح ہو رہی. تیسری آیت لکھے سورہ آل عمران آیت نمبر 49, وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتی باذن اللہ. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں, میں شفا دیتا ہوں, ابرئ متکلم کا شعر آباد متکلم, ابرئ میں شفا دیتا ہوں جو ماں کے پیٹ سے اندھا ہو اس کو. شفا کون دیتا ہے یا کون کہہ رہا ہے؟ نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے, اس لیے کہ قرآن ہے اللہ کہہ رہا. وہ انبیاء کے مدد کرنے کا منہ سچ ہے کہ انبیاء کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کے بارے میں تو اللہ کہہ رہا کہ میرا عیسیٰ دیتا ہے, اللہ کی دیتا کیا عیسیٰ دیتا ہے, نہیں کہتا عیسیٰ دیتا تو کافر ہو جائے گا ملا, اتنی گت کی داڑھی کو نہیں بچا پائے گی جنم سے. جو عیسیٰ وہ عیسیٰ دیتا ہے شفا, وہ عیسیٰ دیتا ہے میں کون سا شفا دیتا. قرآن کہہ رہا بول شفا دیتا ہے عیسیٰ, وہ ابرئ الاکمہ والعظم رکھا وہ اخیل موت باذن اللہ. مردے کون دلاتا ہے بولو, اللہ بولتا بولو عیسیٰ دلاتا ہے, اللہ بولو بولو عیسیٰ دلاتا ہے, بولو عیسیٰ شفا دیتا ہے. تو کیا نسبت مجازی, نسبت مجازی, خواجہ بیٹا تھے نسبت مجازی, وقت پاک نے بیٹا دیا نسبت مجازی, وقت اعظم کو صحیح بھی کیجیے نسبت مجازی, یعنی مدد تو اللہ کرتا ہے, اللہ نے ان کو طاقتیں دی کافی دی اس کی دلیل یہاں پر آ رہی. وہ ابری الگ ماحول آ رہا تھا ماں کے پیڑ سے لوگ ہو اور جو پیڑ کے مرض میں مبتلا ہو میں اس کو شفا دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ کہتا وہ اخری الموتا اور میں مردوں کو جلاتا ہوں. تو وہ بھی کہتے ہیں پورا قرآن کہو نا, ہم نے کہا کیا قرآن کو دیا, کہ وہ لکھا نا تو بے حن اللہ اللہ کے حکم سے. ہم نے کہا دیوس ہم بھی وہی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے جلاتا ہے, تو دیوس ہوگا تو تم نام سے کم اپنے ممبر کو دیکھ کے یہ کہہ رہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ والے شفا دیتے ہیں. تیری موت تو اور تیری بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے فلف میں, گھر کی بات تو یہ لفظ ان کے نزدیک کہنا تو فلف سے بیوی نکاح سے, تو تو کے بیوی کے چکر میں بولا تو حق نہیں کیا پاتا, لیکن یہ حق ہے کہنا پڑے گا. اور اللہ فرماتا ہے کہ جناب ابر اکمہ اور ابر آسان وحی الموت باذن اللہ, میں مدر دار اندھوں کو ماں کے پیر سے جندہ پیدا ہو. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں. امام سیوطی کہتے ہیں 50,000 نابینا آئے تھے, کتنے؟ اگر کسی نے کہا تم مجھے نبی نہیں مانتے, جاؤ ان ماؤ کے پیٹ کے اندر بیٹھا ہو, اپنے حکیموں کو بولو, اپنے طبیبوں کو بولو ان کو آنکھیں دے, بولے نہیں دے سکتے. اگر کسی نے کہا دیکھو میری قوت, اب اللہ نے قوت کیوں بھی ان کے مقابلے میں عزت دکھانے کے لیے, اظہار احمد کے لیے. اور ہم کہتے ہیں نہیں ہوتی, ہم نے کہا بھائی اپنے گھر کے معاملے کو انبیاء پر تم نے چھوٹے دے دی ہے, وہ تیری بیوی پر تیرا اختیار نہیں چلتا ہوگا. انبیاء کا اختیار اللہ کی شریعت متحرک کے جتنے سارے سب پر چلتا ہے, سب پر چلتا ہے. تو دیکھیے 50,000 نابینا حضرت کے سارے ہاتھ رکھتے تھے آنکھ آ جاتی تھی, ہاتھ رکھتے تھے آنکھ آ جاتی, ایک دن 50,000 نابیناؤں کو آنکھیں. حضرت کے ساتھ کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا اس کو آنکھیں دیتا ہوں, جو کول کے مرض ہوں تلا اس کو آنکھیں دیتا ہوں, میں اللہ کو جلاتا ہوں. اللہ نے مجھے یہ عزت دی ہے تمہارے مقابلے, بے اذن اللہ, بے اذن اللہ, اللہ کو حکم بے اذن اللہ. تو دیکھیے آپ تاثیر ثابت ہو رہی ہے. اور آگے لکھے اور آج لکھے اور لکھے, ہاں اتنا رکھنا کہ اس خنزیر کی پھر کمر جو ہے نا ٹوٹ ہی جائے. مناظرے میں پہلی بات یہ کی جائے, مولانا آپ سے مناظرہ بعد میں کریں گے, پہلے آپ یہ بتائیے کہ انبیاء میں تاثیر ہوتی کہ نہیں ہوتی, مطلب قوت تاثیر ہوتی کہ نہیں ہوتی, پھر مناظرہ اس پر ہوگا. اگر آپ اس کو مان لیتے کہ انبیاء میں قوت تاثیر اللہ کا فرماتا, پھر ہم آپ کا دوسرے مسئلے پر. تو یہ ساری آیتیں قوت تاثیر پر غلط کر دی. اچھا کتنی آیتیں ہو گئی یہ؟ چلو پھر آخری لکھو چار. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا آپ کا وہ امتی اور آپ کا بعض علماء نے شاگرد لکھا امتی حضرت عاصم بن بقیہ جو واقعے کی حکایت قرآن کرتا ہے سورہ نمل. سورہ اور نمل کس کو کہتے ہیں؟ سورہ یہ سورہ اللہ کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر پکاری جائے وہ حرام ہو جاتی ہے. واقعی سورہ نمل مت بولنا, نمل خدا کا نام نہیں ہے. یہ سورہ چوٹی کے نام پر پکاری گئی ہے, چوٹی غیر اللہ ہے نا, بولو ہے نا. ہر وہ چیز حرام جو غیر اللہ کے نام پر پکاری جائے بابیو دیکھو سورہ نمل ہے, نمل چونٹی کی سورت, چونٹی والی سورت, سورت تو اللہ کی ہے لیکن پکاری کی غیر اللہ کے نام پر. تمہارا جی کہ قرآن آ گیا بدل گیا, تم اگر تم کہو گے نمل نہیں ہے تمہاری عوام وہ حال کرے گی, تمہیں پتا چل جائے گا ہاں ہاں ہر وہ چیز حرام نہیں ہوتی ہے بلکہ کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں ذرا سے تعلق رکھتی ہیں, یہ تقرب سے تعلق رکھتی ہے. ان کی کیا ہے سورہ نمل آیت نمبر 40, انا آتی کبھی, انا آتی کبھی میں لاؤں گا, تک تین مہینے کی مسافت پڑا ہوا ہے, وہ تک لایا کس نے لایا تھا؟ اللہ نے لایا تھا, اللہ کے حکم سے تک پہنچا ہے. ویسے بات تو تخلیق سب اللہ کی ہے لیکن یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں, انا آتی کا میں لاؤں گا, یہ آدھے سال کی میں شفا دوں گا, انا آتی کبھی قبل ان یتقضی الیک طرفک, اے سلیمان علیہ السلام آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولیں گے تخت آ جائے گا, آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولیں گے تخت وغیرہ غالب. ٹھیک ہے, اب آخر میں لکھیں یہی چند آیا تاثیر بإذن اللہ کے دلائل ہے, تاثیر بإذن اللہ کے. اب اس میں صرف ایک ہی ڈرامہ ان کا انتقال کے بعد ثابت کرے وہ بھی انشاءاللہ بچوں, جیسا ایک بچہ ہوتا ہے نا آپ گود میں ڈالے جاتے تو کوئی یہ نہیں یہ بسکٹ لوں گا, بچہ بیٹا لے لے تو کہیں نہیں پتا یہ لوں گا لے لے بیٹا, تو یہ بالکل نابالغ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں پہلے ساتھ ثابت کر, ان جگان کے بہت ثابت کرو. ہم نے کہا واقعی میں آپ کو نابالغ, آپ کے نخرے تو اٹھائے جائیں گے, نابالغ کے نخرے. جی بیٹا آپ کو یہ بھی ابھی آپ کو خوش کرا دیتے ہیں, پھر آپ کے آخر مسلمانی ہوگی یاد رکھنا. پھر ہاں چلیں, اب دیکھیے ایسی تاثیر ہے اس نے اللہ ان تمام آیات سے اسی تاثیر بإذن اللہ کے دلائل ہیں, یہ تمام آیتیں اس آیتوں سے تاثیر بإذن اللہ کے دلائل ہیں. ورنہ غیر اللہ کی طرف ان افعال کی نسبت کا کوئی معنی نہیں ہو سکتا, ورنہ غیر اللہ کی طرف ان اسباب ان افعال کی نسبت کا کوئی معنی نہیں ہو سکتا. لکھ لیا آپ نے کیا ٹائم ہوں گے؟ 12:30, چلو 10 منٹ اور لکھتے ہیں, ہمت ہے؟ چلیں اب آئیں استغاثہ کے مسئلے پر. درود پاک بھی پڑھتے رہیں, پانی دیجیے گا مولانا. ابھی دیکھو یہ پانی مجھے دے رہے, پانی کیوں دے رہے میرے کو؟ بولو یار کیوں دے رہے پانی؟ اور پیتے تو ہیں تو پانی تو ہوتا کیا ہے؟ ہاں یہ پانی پیاس بجھا رہا ہے, اللہ پیاس بجھا رہا ہے. بولو میری پیاس اللہ بجھا رہا ہے یا پانی بجھا رہا ہے؟ بولو. اور پانی کیا بن رہا ہے؟ سبب. سمجھ رہے پانی کی تاثیر کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا. ایک بھابھی مولوی گئے دکان پر, سر میں بڑا درد ہے, گولی دے دیجیے. انہوں نے اڑا کے گویا تو کچھ زہر کی گولی کے بجائے پوشن کی گولی, بھابھی صاحب نے کھا لیا. فرضی واقعہ بیان کر رہا ہوں, وہ سنی ان کو پکڑ کر کہا ملا کل تک تو ممبر پر بٹے کتنا چل رہا تھا, اللہ کا سوا کسی چیز میں قاصر نہیں, اللہ کسی چیز میں قاصر نہیں اس کا. تو تم نے جو یہ ڈسپین کی گولی حلق کے نیچے اتاری ہے, یہ کس نیت سے اتاری ہے؟ آیا یہ گولی خود شفا دے رہی ہے یا اللہ شفا دے رہا اور یہ گولی سبب بن رہی ہے, اور یہ گولی مستقل بھی ذات شفا دے رہی ہے غیر مستقل دے رہی ہے؟ اب وہ مر کر کہے گا کہ واقعی میں یہ گولی سبب بن رہی ہے شفا کی, سبب بن رہی ہے شفا کی, اور یہ گولی کیا ہے؟ قریب بھی ہے گولی قریب بھی ہے, تو قریب چیز سے شفا کی نیت بھی کر رہا ہے تو قریب اور بعید کی چیزوں کی نسبت بالکل لغ اور بیکار ہے. اسی طرح اگر زہر کا پیارا مولانا کے سامنے چوہے مارنے کی دوائی رکھ دیں, کھا مولانا, بولے نہیں کھاؤں گا, میں کھا نہیں کھاؤں گا, کیوں؟ مر جاؤں گا. ابھی ماں کو اللہ ہے, زہر مارے گا تیرے کو, ابھی چوہا مارنے کی دوائی تیرے کو مارے گی؟ بے وقوف ریون جی, ابے ریوڑ نے تو تجھے دبا, بندوں سے کچھ نہ ہونے کی اللہ سے ہونے کا عقیدہ رکھو. یہ کہتے نا دنیا کی چیزوں سے نہ ہونے کا اللہ سے ہونے کا عقیدہ رکھو. چلو چوہا مارنے کے دوائی, کوئی آپ کی گلی میں جو بیچنے والا گیا نا چوہا مارنے والا, اب پتہ نہیں دوائی کام کرے گی کہ نہیں کرے گی, تو کسی بھابھی کو پکڑا. بھائی دنیا کی چیزوں میں کوئی تاثر بڑھے, کوئی تاثر نہیں. اللہ باس اللہ بولے بھائی آ رہی ہے دوائی میں گھر لے جاتا ہوں, پہلے آدمی کو چیک کر لیں نہیں. ابے کھاؤ بولے مر جاؤں گا. ڈرنا مارے گا کیوں مارے گا, اس کو مارے گی دوائی مارے گی. بولے نہیں تم نے کہا تاثیر ہے کہ نہیں, اللہ تاثیر رکھتا نہیں رکھتا. ابے چوہا مارنے کی دوائی میں تو تاثیر مانتا, انبیاء میں نہیں مانتا, اولیاء میں نہیں مانتا. تو تیری فکر کا فقدان ہے, تیری فکر کی پسماندگی ہے. ایک بار گرو کے پاس پڑھ لو تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کام اللہ کرتا ہے, انبیاء محض سبب اور اس مسئلے کی علت ہوتے ہیں, اس مسئلے کی علت اور سبب ہوتے ہیں. اگر ان کو وہ بھی نہ مانا جائے تو وہاں بھی کوئی چوہے کی دوائی کھانی پڑے گی. ہاں چوہے کی دوائی, ورنہ میں پسٹل رکھا ہوا, پسٹل رکھا وابی صاحب کی کھوپڑی میں رکھو, 30 بور کا پسٹل بڑا پیارا 19 روپئے کا اور سر میں دس. بولے وابی صاحب مارا کرنا پڑو تم, بولے نہیں مارنا. کیوں مر جاؤ گا؟ ابھی چیٹی مارے گی تجھے, مارتا کون ہے؟ بولو کون مارتا ہے؟ اللہ. اور سیرا کام تو میں تیرے سر پر ایک پسٹل کا گولی مارتا ہوں. تو گویا کہ آج نالی صاف کرنا جس موقع آ جائے, اور تم نے کہا کہ پسٹل مار رہا ہے اور تو کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ کس چیز میں تیرے نزدیک تاثیر نہیں رکھتا. اور تاثیر اور اختیارات میں کیا فرق ہے؟ جس میں تاثیر ہوگی اسے اختیار طلب کرنے میں ہے کیا؟ چلے ابھی آگے چلتے ہیں. اختیارات اور استعمال اب اس مسئلے تاثیر کے ہٹ کر اختیارات اور استعمال کو چلتے ہیں. استغاثہ, ان تمام کا معنی مدد طلب کرنا. ٹھیک ہے, اس مسئلے کو اور آسان سمجھانے کے لیے میں کچھ قسمیں کرتا ہوں آپ کے سامنے. ایک مدد بالقول ہوتی ہے اور ایک مدد بالعمل ہوتی ہے. یعنی ایک استعانت بالقول ہے اور ایک استعانت بالعمل ہے. مدد کی مدد مانگنے کے دو قسمیں, بندہ کبھی اپنے قول سے مدد مانگتا ہے, کبھی اپنے حال سے مدد مانگتا. ٹھیک, تو مدد مانگنے کی دو قسمیں, استعانت کی دو قسمیں, ایک استعانت بالقول اور ایک استعانت بالعمل. نمبر ایک استعانت بالقول کی پہلے تاریخ لکھی, بالکل میں نے آپ کو کہا کہ اسٹیپ اسٹیپ درجہ با درجہ میں آپ کو لکھا رہا ہوں. استعانت استعانت بالقول, مشکل حالات میں گھرا ہوا آدمی, مشکل حالات میں گھرا ہوا آدمی اگر اپنی زبان سے الفاظ اور کلمات ادا کرے, اگر اپنی زبان سے الفاظ اور کلمات ادا کرے, مدد تو لکھانے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ دیوبندیوں کا باپ مان چکا ہے, یہ کتاب میں نہیں پڑھی ہے. ٹھیک ہے, ہاں, اور اسے زندہ مندہ معاف ہو کے لوٹا تو قید میں بھی لگائی. قید کیا لگائی؟ مستقل غیر مستقل. قید کیا لگائی؟ مستقل یعنی ذاتی اور عطائی. مستقل مانا ذاتی اختیارات اور غیر مستقل مانا عطائی اختیار. استغاثہ بالقول مشکل کے حالات میں اگر کوئی آدمی اپنی زبان کے الفاظ اور کلمات ادا کرتے ہوئے کسی سے مدد طلب کرے تو اسے استغاثہ بالقول کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یا مجھے بچا لو مجھے بچا لو, تو اپنی مصیبت میں کسی آدمی کو اپنی زبان کے کلمات کے ذریعے پکارے تو اس مدد کو استغاثہ بالقول کہتے ہیں, استغاثہ بالعمل. اور اگر مدد طلب کرنے والا جی کیا لکھا ہم نے, اور اگر مدد طلب کرنے والا اپنی حالت اور عمل اپنی حالات اور اپنے عمل کو زبان حال سے بیان کرے, یعنی وہ زبان سے نہیں مانگ رہا مدد. مثلا ایک آدمی پریشان ہے, مطلب اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ روڈ پر بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ آپ سے کہے مجھے اسپتال پہنچا دو تو یہ اس نے استغاثہ بالقول کیا, لیکن وہ آپ سے کچھ نہیں کہتا ہے, بیٹھا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یار مصیبت میں ہے, یہ زمانے کان سے تو نہیں کہنا ہے لیکن زمانے ہار سے کہنا ہے مجھے ہاسپٹل پہنچا دو. تو کرے ماں اس نے اجازت نہیں کہا, لیکن اس کی آپ دیکھ رہے طبیعت اور اس کے طریقے سے پتا چل رہا ہے مجھ سے مدد مانگ رہا ہے, تو اس وقت آپ نے اس کو ہاسپٹل اٹھا کے لے گئے, تو اس طرح کا بھی عمل ہوا. اس طرح کا بل یہ حدیث میں, کیونکہ فرق حدیث دونوں قسم کی, اس لیے ہم نے اس کی قسم بنائی ہے تاکہ دونوں پر اس کو چسپا کیا جائے. جی کیا لکھا؟ کرے تو اس کو استغاثہ بھی عمل کہتے ہیں, اس کو استغاثہ بھی عمل کہتے ہیں. چلے استغاثہ بھی قول کی دلیل لکھیں, استغاثہ بھی قول کی دلیل لکھیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام, حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے آپ کے چاہنے والے نے کسی ظالم کے خلاف مدد چاہی. قرآن مجید اس واقعے کو نقل کرتا ہے, پارہ نمبر 20 سورہ قصص آیت نمبر 15 فاستغاثہ الذی من شیعته الذی من عدوه فاستغاثہ, استغاثہ مدد طلب کی, الذی اس نے من شیعته جو آپ کی جماعت میں سے تھا, آپ کے چاہنے والوں میں سے تھا, الذی من عدوه اپنے دشمن پر. تو دیکھو استغاثہ کا لفظ قرآن میں آیا, مدد طلب کی. بھابھی اور شرکیاں دیکھ دیے انہوں نے, مدد کا لفظ ہے استغاثہ. ٹھیک ہے, قرآن کی آیت صحیح پڑھی بھائی, آپ لوگوں کو اختیار ہے اگر زبر زیر کا مسئلہ ہو تو بلا چن چرا بنا دیں, کیونکہ میں نے لکھا ہے اس پر اور انسان ہونے کی حیثیت سے اس میں ہو سکتا ہے. پڑھے آپ صاحب ادارے سورہ قصص سورہ قصص 12:20 آیت نمبر 15 کھڑے ہو کر پڑھیں. لا مولانا ادھر لا, چلے آیت یہی ہے. ٹھیک ہے, ترجمہ لکھیں اس کا, تو جو شخص بیکٹ مل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام, تو جو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا, اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی, جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا. ہاں پڑھو ذرا زور سے. ٹھیک ہے جناب, اچھا دوسری آیت استغاثہ بالقول کی دوسری آیت 12:28 سورہ صف, 12:28 سورہ, اب مطلق استعانت کے ہم جا رہے ہیں, معاف ہو گئے مدد بہت کر آئے گی ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, مطلق مدد مانگنا ثابت انسان بتا رہے ہیں, ادھر جو ابھی نے مدد مانگی تو وہ میری مدد کیجیے, اس پر استغاثہ کا استعمال کیا اور یہ کہتے ہیں نہیں نہیں استعانت استغاثہ امداد طلب اللہ کے علاوہ کسی کے جائز نہیں. ابھی ہم میرا قرآن کہہ رہا ہوں حضرت موسیٰ نے استعمال کیا, حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے لیے استغاثہ کا استعمال کر رہا تم. ہاں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والے اللہ کے مددگار بن جاؤ. مولا یہ بندے کے مددگار بننے نہیں دے تیرے مددگار کسی نے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ, اے ایمان والے اللہ کے مددگار بن جاؤ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, کون ہے جو میری مدد کرے گا, کون ہے اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے وابی حضرت عیسیٰ تمہارے اندر کیا رہے من انصاری, کون مدد کرے گا؟ نصر کا لفظ انہوں نے حواریین ساتھیوں کے بارے میں کہا, من انصاری کون ہے میرا مددگار؟ الا اللہ, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے دین کی طرف, اللہ کی طرف, اللہ کے لیے. دیکھو مدد مانگی نہیں مانگی, مطلب ایک چہرہ ثابت ہے نا اس میں, وہ آدمی ذرا بھی اور یہاں سے رہا ہوگا, یہ کوئی دلیل ہے؟ ذرا صبر کر دے, کل انشاءاللہ بہت اصل آئے گی. میں تو آج صرف مستقل مطلق استعانت ثابت کر رہا ہوں. کسی آج لکھی پارا اٹھائیس سورہ تحریم, پارا اٹھائیس سورہ تحریم آیت نمبر 6, آیت نمبر 1 دیکھو بھائی, آدمی جو ہمارے ساتھ ہے کوئی فراڈ نہیں ہو رہا ہے اس میں, سب الحمدللہ سب سیدھا سیدھا بتایا جا رہا ہے, کیونکہ ہمارا رب بھی سچا ہے, ہم بھی سچے ہیں. وادیوں کا رب بھی جھوٹا ہے, وہ کہتے ہیں نا رب کے لیے جھوٹ بولنا ممکن ہے. اب جس کا رب جھوٹ بولتا ہے تو وہ کتنے بڑے قصاب کے بچے ہوں گے, وہ خود جی کیا ہے, ہاں بھی کرتے ہیں اس کا علاج, وہ کفر عبارت میں لانا. اچھا کہاں ہے بھائی؟ نہیں, سورۃ تحریم اللہ مولاہ جبریل کہاں ہے؟ صف ہے. جی جی جی صحیح کہ فین اللہ, اللہ جو ہے ہوا مولا ہو, وہ تمہارا مددگار ہے. وہ جبریل ہو, چار آیت نمبر 4, آیت نمبر 4 ہے. یہ ہمارے موکل جب میں لکھواتا ہوں وہ بھی غلطی کر دیتے ہیں. آیت نمبر 4 ٹھیک ہے جی, فإن الله هو مولاه, بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے. وہ جبریل ہو, اور جبریل بھی مددگار ہے. وہ صالح المؤمنین, اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی تمہارے. دیکھو ایک لفظ مولا ہے, وہ جبریل کے لیے استعمال ہوا, مسلمانوں کے لیے استعمال ہوا, اللہ کے لیے استعمال ہوا, تو پتا چلے لفظوں کا اشتراک تو شرک نہیں ہوتا. لفظوں کے اشتراک تو شرک, یعنی اگر کوئی اللہ کو داتا کہتا ہے تو اگر اس نے خواجہ کو داتا کہا تو شرک نہیں, اس لیے کہ فرق نیت سے ہوگا. اب دیکھو اللہ نے اپنے کوئی مددگار کہا, وہی لوگ حضرت جبریل کے استعمال کیا, میں بھی مولا, وہی مولا غلط جبریل کے لیے, وہی مولا غلط صالح المؤمنین کے لیے, تو ایک لفظ ہے ساروں کو پڑھا گیا. کہتے ہیں بھائی ابھی داتا کو اللہ ہے, تم خواجہ کو کیوں بولتے ہو؟ ہم نے کہا دیوس ہماری نیت کو سنتا ہوں, داتا کو کس نیت سے داتا کہہ رہے ہیں, ہم خواجہ غریب النواز کو کس نیت سے غریب النواز کہہ رہے ہیں, نیت کو سن. اگر یہ لفظ غریب النواز اللہ کے لیے بولا جائے تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ بندوں کے لیے حرام ہو جائے, اس لیے کہ لفظوں کو ایک لفظ اگر مشترک ہو جائے تو لفظوں کے اشتراک کے شکل لازم ہو نہیں آتا, کیونکہ دیکھو ایک ہی لفظ بولا ہے, یہ جبریل کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اللہ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے, مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جناب, اللہ بھی داتا جناب, اللہ کی غریب نواز ہے, مانجن چشتی بھی غریب نواز بالکل ہے. آپ تو دھیرے ہے کہ تجھے کم سے کم ہماری داڑھی امامہ ہمارے کرنے پر اعتبار کر کے ہماری نیت پوچھنی چاہیے, بلکہ نیت بھی نہیں پوچھنی چاہیے جب اتنا ہم نے وضاحت کر دی ہے, جب اتنی وضاحت کر دی ہے نیت بھی نہیں پوچھنی چاہیے تجھے کہ جناب اگر ہم نے اللہ کو غریب نواز کہا تو کس معنی میں کہا؟ جس معنی میں اللہ نے اپنے آپ کو فرض اللہ مولا کہا. ہم نے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو غریب نواز کہا تو کس معنی میں کہا؟ جس معنی میں اللہ نے جبریل کو مولا کہا, جس معنی میں اللہ نے جبریل کو مددگار کہا, جس معنی میں اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں کہہ دو چھپا دیتا, اسی معنی میں ہم نے دادا کو خواجہ غریب نواز کو غریب نواز کہا. سمجھا؟ چلے کتنی آیتیں ہوں گی, کتنی آیتیں ہوں گی؟ ہاں تین. استغاثہ بالعمل کی ہدایت لکھے تاکہ مضمون کی برکت آج مل جائے. استغاثہ بالعمل, استغاثہ بالعمل کیا ہے؟ آپ نے اپنی زبان سے کلمہ استعمال نہ کرے بلکہ زبان حال سے اس بات کا معافی کر رہا ہو تو وہ آپ سے مدد مانگ رہا ہے, وہ آپ سے مدد مانگ رہا ہے. آیت نمبر, چلو ابھی صاحب شہر تیار ہو جاؤ, پارا نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 93, سورہ یوسف آیت نمبر 93, جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں رو رو رو کر اندھے نہیں ہوئے تھے, انبیاء نقش سے پاک ہوتے ہیں, انبیاء نقش سے پاک ہوتے ہیں, اس وقت آپ کی آنکھ کی بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا چلا کہ میرے والد صاحب میری محبت سے رو رو کر آنکھیں کمزور ہو گئی ہے. ان کے ابا نے کہا تھا میری مدد کرو, بولو. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی طاقت کو بڑے طاقت لایا اور ان کی استعانت استعانت بالعمل بنایا. تو میرا ابا کہہ تو نہیں رہے لیکن وہ چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں ہماری حقوق کی قمیض سے آبا اور میرے بھائیوں میرا قمیض لے جاؤ اور وادیوں کا دھرم کر دو کبھی کیسے گزر جاتے ہیں. اس حقوق قمیض سے آبا میرے اس قمیض کو لے جاؤ. کہتے مزاروں کی چادریں چومتے, ہم نے کہا دیوس ہونا تمہارا مزار ہے نا, سب کی چادر ہے, دیکھو چادروں کی اور کپڑوں کی شان قرآن ثابت ہو رہی ہے. اس حقوق کی قمیض سے آبا لے جاؤ میرے اس قمیض کو. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیا کرو پھر, فالقوہ علی وجہ ابی یا عفی بصیرا, میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا, اس قمیض کی برکت سے آنکھیں آ جائیں گی. حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کہو گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام, لوگ ہمیں کہتے امام احمد رضا نے لوگوں کو غوث پاک کا مددگار بنا کے اللہ کی مددگار چہٹا کر, ہم نے کہا یوسف علیہ السلام نے اللہ کے مددگار چہٹا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی قمیض کا مددگار بنا دیا. اللہ کے پاس نہیں میری بس قمیض لو, یہ سوال ہے جاہلوں احمد کو پاگلوں. بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے لو میرا قمیض تاکہ طاقت ظاہر ہو وادیوں پر, دشمنوں پر, کافروں پر, ہندوؤں پر, مشرکوں پر. کل ہندوؤں کا دھرم گزرا ہے, کل یاد ہے ہندوؤں کا دھرم تو یاد ہے, چپکاؤں میں ان پر لے جا کر تاکہ یہ جواب تو دے اس کا کہ تم تو ایسے اعتراض کرتے تھے ساگر نے پنڈت نہیں کیے تھے گھنٹے بجانے والے نے, اور ظاہر کی بات اتنے پہنیا کہ تمہارا بھگوان ہے جناب جی, تو پنڈتوں نے جو کیے تھے ظاہر کی بات تم کر سکتے ہو, کر سکتے ہو ہم شاخا الحمد للہ ہم ولی اللہ خاندان کے ماننے والے ہیں اور ہم نے وہی جواب دیا ہے جو ولی اللہ صاحب کے بیٹے نے دیا تھا. ٹھیک ہے, فرمایا نے کہا میرے قمیض کو میرے والد کے چہرے پر ڈالو اور میرے والد کی آنکھیں آ جائیں گی, میرے والد کی آنکھیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے, اس سے تھوڑا آگے آیت نمبر 96, فلما ان جاء البشیر القاہ اعلیٰ وجہ ارتدا بصیرا, پھر وہ بشارت سنانے والا قمیض لایا, القاہ اور قرآن کہتا ہے تسبیح نہیں پھیری ریون نہیں گئے, القاہ قمیض کو چہرے پر ڈالا, اعلیٰ وجہ ہی کی زمین حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا, پھر کیا ہوا یعقوب علیہ السلام نکال کے پھینک دیا چھکا, قرآن کہتا نہیں سب کا وسیلا اس قمیض کی برکت ہم نے آپ کے دے دی, برائی دے دی برائی پیش کر دی, بتاؤ آپ یہ معاف ہو کر اس بات مدد ہے کہ نہیں. ان کا وہ کون ہے ملتانی اندھا کون ہے, ایک مقرر ہے ان تبدیل میں اندھا حنیف ملتانی وہ بھی اندھا ہے نا, تو نظام الدین شامل رہے وہ بولتے ہوئے یوسف علیہ السلام میں تو اگر یہ معاف ہو کر بات نہیں ہے, ماں کا کلک بار ہے. آپ نے کبھی دیکھا کبھی اندھے کی آنکھیں قمیض سے آ جائے, ہمارے عالم اقبال میں خبر ہے لیکن قرآن نے کہا تو یہ ماں فوکل اقبال یہ امور غیر عادیہ جو عادت نہیں ہوتا عادت ہے تو آدمیوں کے ماں فوکل اقبال کو رکھنا, دیکھو قرآن خود لگا رہا ہے شہر کا غیر عادی کا, اور پھر دیکھو عادت یوسف علیہ السلام نے قمیض ڈالا تو آنکھیں آگے کبھی ایسی آنکھیں آتی ہے, ان کا حنیف دیکھو اندھا ہے, قمیض تو قمیض شامی دے اپنی شلوار میں اتار کے ڈال دے تو آنکھیں آ جائے گی نہیں آئے گی نہیں آئے گی, اگر وہ شوہر قمیض دونوں پار کرنے کے لال کے آنکھیں آ جائے گی تو پتا چلا کہ شامی سے نہیں کرتا وہ یوسف علیہ السلام کر کے دکھا دی, تو پتا چلا کہ عمر غیر عادیہ ہے, عمر ماں فوکل اقبال ہے آپ کے ہاتھ سے نہیں ہو رہا نبی کے ہاتھ سے ہو رہا ہے, آپ کے ہاتھ سے نہیں ہو رہا نبی کے ہاتھ سے ہو رہا ہے, اگر آپ سارے رمندی لائن سے کھڑے ہوگا تبھی سوا ہوتا آپ کا جہاں سے منہ پہ ڈالتے جائے, سوا ہوتا آپ کا جہاں ڈالتے جائے, لیکن آنکھیں آئے گی نہیں. لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے قمیض کو فرمایا اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي یا عتی بصیرا, سبحان اللہ قربان جائیے اس قرآن کی آیت پر, فرما فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہ ارتدا بصیرا, جب خبر سنانے والا بشارت دینے والا مسلم کشائی کرانے والا جب وہ قمیض لے کر آیا تو چہرے پر ڈالا اور آنکھیں مدد کی کہ نہیں کی, انبیاء سے اختیار نہیں ہوتا دیوسوں, تو یہ گویا استعاصہ بن عمل کیا ہے. پھر کل مزید آیت لکھائیں گے, اس کے بعد کئی سو کیا چلے گا حدیث پاک کی طرف سے, اور انشاءاللہ العزیز اور یہ اکرام کی سیرت پر بھی ہم لکھوائیں گے, ان کے تصرفات پر لکھوائیں گے, علماء کے دائرے سے لکھائیں گے. لیکن اس وقت ہم قرآن پر آئے تو میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا, اس لیے میں نے خرچ مبس نہیں کیا, ترتیب ترتیب لے کر چلا. پہلے مقدمہ جس طرح کتاب کی جاتی ہے, پہلے مقدمہ پھر قرآن پھر حدیث پھر علماء پھر دیوسوں کے الزامات اور مسلمانوں کے جوابات, سب سے آخر بات. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت عمل کی توفیق مرحمت فرمائے, اور اللہ رب العزت اس پر بات اللہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. یہ جو ہوگا اس کو رکھیے, ابھی آخر چین قدر ہو چکا ہے, اور دل کی گہرائیوں سے دعا کیجئے, کوئی سنی سلام پڑے جگہ نہیں جائے, دعا کیجئے ایمان پہ دے موت, مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے, ہم سیاہ کاروں کے یار تپیشے محشر میں سایہ فدن ہو تیرے پیارے کی, پیارے جیسو کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آمین یا رب العالمین, بجاہ النبی الکریم علیہ تحیۃ و سلام, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.